آگ سوچ تو سورہ حق کا جوا سورہ حق کا کی تخویف دینو بدی کرائے تفصیل سورہ حق کا کی بشارت دینو بدی کرائے تفصیل دوشانی ربط مختی سورت سارا دان دے مجھوڑے دویم ربط اغدارے جی مختی نزول دا عذاب ذکر شک بدی سورت کی ویہا عذاب آزاد ان کی ذکر کیسا سائل بعذاب واقع یا مشکی صورت کی صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو صرف داوینا دتر ہوئی کی ندا یا شاعر وینا ندا بلکہ دا رشتنی وینا دا اللہ دا پیغمبر بدی صورت کی تسلی دے اللہ پیغمبر تا بدی الفاظ سر کے اللہ کل پیغمبر تو وہی فاصبر صبرا جمیلا دا شانی مختی صورت کی ہوئے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا بیوی وانشقت السماء فهی یوم واحدا بدی صورت کی ہوئے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن یا مختی صورت کے اوصاف منکرین ذکر کرن جو ولا یصف على طعام المسکین دلتا و ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کرے شید و بستر دے یا مختی صورت کے بیان دا اوصاف مومنان ذکر کر چ پر قیامت بدئی دام نام اور کولیشی ندی بویا ام کرو کتابیا راشی قل ولی من نام زما دی سورت کی وئی خبار دی کافر کی چی ولائی یسألو حمیم حمیما تپوس بنی شکولے و دوس مہربان دبل دوس مہربان نا یا مکی سورت کی اوصاف دی کافر ہو دو مومنان میں ذکر کرن نو پا دی سورت کی زیادت دی داغی پا صفات وان دی ہم دا مومنان کو سی بات ہم دا کافر کو سی بات کی سورت داوارا تخویف دے ویما زیادت و باحت دے او تفصیل دے دارس چمبخ کی سورت کی ذکر شولا او راتل دا عذاب دا قیامت چی اس روپ دید پار واپس کو ان کے نہیں سالسائلون اوغختون کی عذاب واسی کی دن کے دپار کافران لے سلہو نبی دپار دی عذاب سکر وگون کے من اللہ دا اللہ دا طرف نبی دل مارک خاون دا درجو دے تارو دل ملائکتو خیج دی اللہ تورشتی او جبریل امین فی یومین دا یومن دیتے تقدیم و تاخیر دے نمانا سأل سائل بعذاب واقع فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنة للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تارج الملائکت و خیج و برشتیو جبریل امین جا اللہ تا او دا فی یوم المتعلق دا غا بی عذاب واقع سرمانا سأل سائل بی عذاب واقع فی یوم کان مقدارو خمسین الف سنة للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج فی یوم پال اور رز کی چلے مقدار داری پندو زرکالا فصبر کو صبر خیستا یقین اندل کی وین جا قیامت بائی گن لری و نراہ قریب آو لنی گرانی دی فکم اور ربانی جیشی باسمان کل مولی پشان تر خیر تیلو و تکون الجبال و شبہ امنا کل اہن پشان تر وڑائی رنداری داندس کلی شویہ ولا يسأل حميم حميما او تقوس بنشي كوري او دوس مهربان دبن دوس مهربان يبصرونهم خود لكي بدأ يوبلتا يوبلتا وخفود لكي لكن يوبلنا بتبوز نشكوليا وهرد المجرم كاشي في جور جدا عزاز دا وردنا فزامن اخفل سرا وفصد اخفل سرا وفرون اخفل سرا وفر قبيل اخفل آغا سرا چزائب ورکو دي قبيل دلا پنائب ورکو لزائب ورکو دي قبيل دلا ومن او آغا سوك اغفیدیت ورکی فی الارض کی لفظوں کا بھی جمعیان طول بیاس لاسے ورکی اللہ دلک اللہ نددارنی دا سیدیتی نشک قبلو لے یتنم داور چیلن بے بوئی نزاعتل لشوار یخون کے دے دو سرمنی دو سر تدو راواری وراو راوسو ششاکلی گاندائی او جمع کرئی مال فاوا پس خزانہ کرئی دا مال یقیناً انسان پیدا کرے شہر دے او بستر گے تڑیا ار کل جورا شجد تا تجمیم ویدے فریاد کو ان کے ار کل جورا شجد اللہ خیر منوان ان کے منک ان کے اللہ المسلین مگر پریدگار اللہ المسلین مگر مجدگار اللہ دینا چیز استمرار بتائی امیش معلوم سوال کہوںگی قیامت قیامت رض روان ولدین چی آزاد مشکل یقین آزاد محمود نر امن ورکڑے شہد دینا گنگار ولدینا او کسان کی خاص حفاظت مگر یا پاگا چاہیے مالکان شیخ یا سنا رہی بس یقین دئی غیر ملومین میری ملامت کسی دوبارہ فمن ابتغى فساد کی طرف کو ورا ازالکا سواد دین النور فردہ کسان اندئی حد نزیات کون کیا دیو جن قاضی سنا اللہ پانی بلتی رحمہ اللہ دی آیت لان دیوئی وی جائے بندگان نکاح مطار آ جائے بندگا اولی جائے بندگا دایت دلیل لے رہتی ذکا خضا آغا نداخلی جی فمتعی سرپ زوجاتو کی آپ خود کی نداخلی جی سنگا سردی چی وی سوک وی جرام مطا جائے بندگا ناغل دان ہوئی چی دے خاون دے و دے دے خضر دے خاون مرسلو دی میراستی سرسی دی اسے نشتہ دے دوشانی نفقی نشتہ دے سکنائی نشتہ دے مدہ سرنگی خضر والے دے واللوی نواز کسان کی دے امانتی مفلو دوا دوستلی راہل لہا ساکن کی واللوی نواز کسان کی دے پکوا ہے یقلوان دے قائم مضبط لاری منڈی وی ہر یو سر چی داخل بکریش جنت ندار چی پیدا کر مشرق مغارب مالک مغرب نجو خام خاتا تلوجو علا ان نبدل خيرا منهم فدي خبر باندي كي ببدل كراول ورد دينا او نيمون دا بمسبوطين کم دوری کری شیویا جب مونے سب کچھ کرے شیویا مون دیا جب کری شیوی او نیمون گا بی مسلوقی کم دوری کری شیویا پس پرین دلی چنو جنی بابا سبیو لبی گئی تردی کری چی مخام سبی دورا دی خیا و سر یو عادون چید دی سر لوگ کولی شی پا کمارد مائن چی رو دیو دی قبرونونا سراعا پا جلتی سر گویا کی دی منڈی وہیا لیا گوڑ گوڑ دو آو خاص نہ بالکل ابھی نہ بےخوان قتل کشانی بدل میرانے کیا مت بالکل پوری پسند روانی خاص یا تنم سوار ہوں کڑکی براؤ کی سر گر گئی پٹکڑی بچ گئی دل لدا دور رہا چی گئی